عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عائد عائد عائد د تحریک طالبان پاکستان عمر رادیو په اف ام 99.5 عمر ریڈیو پر زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دغه تما او هله چیروغ او جوړ بیاست د سه شنبه په ماخامنې خبرونه کې زه حسن مهاجر سره د ټولو همکارانو ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د کال 1402 ختم د شعبان شلی رښتما نیټه ده چې د کال 2020 د اپریل شپږم کېږي. په پیل کې د خبرونې د سر ټکی په نننۍ خپرونه کې د مفتی حذیفه حفظه الله بیان خپریږي. د خپرونې نور مهم موضوعات: د تحریک طالبان پاکستان د شعبه تحریک المدارس الاسلامی یا د کلیز انجمن د بیانونو په سلسله کې د محترم طالب علم سیف الله صاحب د آئینی پاکستان په موضوع بیان خپریږي. په دې سربیره د عمر رادیو سلسله اهل الصغور ستاسو پیغامات او د هغې جوابات او یو څو خوندورې ترانې هم خپرو. تاسو زموږ خپرونې زموږ په ټولنیزو رسنو په ټوله نړۍ کې اورئ. تاسو د عمر رادیو ماښامنۍ خپرونې اورئ. مون پتنگان یو د پدی دان ګورو تهمیش وا مون د تحریک طالبان پاکستان ځوانان یو چې بل ژوند د الله د نظام د پارا قربانو ګالو سړیا وی پدی دامو مقصد رب رضا مومو بریاوی پدی مو هدف مو ارمان زمون با پاک جهاد کی زمون سر امرست ہو کئی چی پخ پلا پاک خورا دا اللہ تعالی پاک نظام ناپیس کرو او خپل را روان نسل دا یو قوم مستقبل انتحاب کو زمون مستقبل پتنگان یوت پدی دان گورو تہمیش واڑو مر گئے شہزاد دروم جنگو تہمیش اے میرے پیارے قرآن پاک تیرا قرآن اے میرے پیارے قرآن اے میرے پیارے قرآن قرآن کریم دا اللہ تعالی دا حاکمیت کلام قرآن کریم زمون دا عقیدی او دا عمل کتاب تیرے دشمن میرے دشمن ہے گواہ ہے اللہ گواہ. تیر کال پسیر سکال ہم دا مولانا یاسر حفظہ اللہ درس قرآن دا عمر ریڈیو پس ہر نئی خپرون کی سو بار میری روح فدا. ٹول تحریک طالبان ساس کر یوسف فوزیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. ٹول تحریک طالبان ساس کر یوسف فوزیان یا اللہ مشتاد بل معبود صرف یو تم مولا جن کو پن دریا پپا کا نہ مشتاد بل معبود صرف یو تم مولا انوار دا قرآن تاسکر یوسف فوزیان یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. تو تحریک طالبان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امة واحدة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کونوا عباد اللہ اخوانا. انتہائی قابل احترام خواص او عوام رونو خویندو ډیر خوشاله یو چې د رمضان مبارک د فاره تیاریانی شروع دي او زه فزه د قران کریم دروس مناقض شوی دي او دا خوندور اوازونه د علما کرام او بیا د استاد محترم مولانا یاسر صاحب د اف ام نه هم خیسته تربیته درونو خویندو په یو خیسته انداز سره کولی شي. اللہ دی د ټولو علما کرامو صلاحیتونو کی برکت واچی او اللہ دی امت مسلمہ لپاره مفاتیح الخیر و معالق الشر وګرځی. محترمو علما کرامو توجه صرف دې طرف ته مبذول کول غواړم، بلکې د هر اهل علم یا هغه کس چې یو دوو کسو په منځ کې خبرې کولی شي قدرته ناغی خدمت کی ټول خواص و عوام خدمت کی دا یو درخواست حرس کول غواړم چې د وخت غوښتنو باندې کار وکړی شي او خلق د وخت غوښتنو مطابق د خلکو ذهن سازی وکړی شي. محترمو، کتاب الفتن به د علما کرامو د مخې نه تیر شوی دی چې د دې دور په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم څومره فکرمند دی، ار حدیث مبارک چې ګوري نو د دې دور په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم انتهایی فکرمند دی، او هر حدیث کې یو هیبت او یو وحشت او یو دهشت محسوسیږي د دې دور په باره کې. نو دا عرض کول دی چې څنګه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفر په تیارو کې امت سازی کړې وه، امت یې تیار کړی و، امت مسلمه افراد یې داسې تیار کړي و چې تاغوتي نظامونو دپاره یو زهري قاتل وګرځېدو، او هغه محنتو چې روم او فارس د منځه لاړل، سپریم قوتونه د منځه لاړل، او هغه منظم قوتونو ټوله دنیا کې اسلامي بیرغ شدی ولګاو، او څومره تاغوتي نظامونه چې و هغه مخې نه لاړل ختم شو، او ټوله دنیا باندې تقریبا د الله نظام نصب شو. د هغې دپاره په شا چې وګورئ ناشنا محنت شوی دی محترمو. قرآن کریم کې الله جل جلاله ځای په ځای کله چې موږ الله دا فرمایي کنه اشد علی الکفار رحما بینهم، مسلمانانو صفت کوي چې یو دا کافرانو مرې انتهایي سختي خپل منځ کې به انتهایي محبت کوونکي وي، نو رحما بینهم مصداق قوت تیار کړی شو. کله زموږ الله فرمایي عزلت علی المؤمنین وعزت علی الکافرین، مؤمنانو من انتهایی نرم او کافرانو من انتهایی سخت داسې قوت تیار شو چې مؤمنانو باندې مې انتهایی شفقت کوونکي محبت کوونکي و، او مسلمانانو منې دردونکي و، او کافرو سره خلاف یو قوت منظم قوت تیار شو. او الله جل جلاله په یو بل ځای فرمایي انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمانان رونه دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم، دا مسلمان د مسلمان رور دی. او کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کونو عباد الله اخوانا، الله بندگانو رونه رونه جوړ شي، نو ټول کار چې څومره سیرت د صحابه کرامو وکتی شي یا دو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تیی ساله هلی زلی وکتی شي، نو دی داتی پا هم کیگی چی او مضبوط دو دیوال نه مضبوط صف آغا جوڑ کرده و پولادو نه مضبوط صفی جوڑ کرده و چا هم پا کی کار نشو لرلی، یهودو کوشش کرده و ناکام شیوی و زکا مضبوط صفو. شاس بن قیس یو موقع که او سو خزرج خوشحال وری دل چی خان دی و خوشحالی گی و بل نظاری گی، آغا دیر سپینگی ری دیر پی کرمان شو جدا سنگ چلو دا خو آغا خلکو چی منگ یو بل خلاف استعمال اول با، او منگ با پی حکومت کول دی قانون قانونم دا دی ڈیوائیڈ اینڈ رول جنگوی و حکومت پی کوی، نو دا غا پزڑی جوڑا نشو. یو نوجوان تیوی چی دا بواس دا جنگ شیرون باتم وی او زبیم وی ما لنده دا چی آغا پیزایی دا صحابه کرامو دی حتی ورس اولا چی نزدی و چی او بل پسی توری رایستلی وی، خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امت ساز انسانو او ناشنا فکری تربیتی کاو او امتی دا پولادو نا مضبط ساب او ساتلو. په دغه موقع کې چې ما خبر شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی چې ابی داول جاهلیتی تدعون وانا بین ازهریکم، یا تاسو هغه د جاهلیت هغه د نشنالیزم او د قوم پرستۍ اوازونه اوس هم کوئ، زه د ستاسو په منځ کې موجود یم، دا خو د جاهلیت خبرې دي. هغه د جاهلیت اوازونه چې د تفرقې سبب ګرځي هغه په موقع موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم خپونه لاندې کړي دي، دغه منتنه او خبیثه خبرې چې د امت مسلمه سبب د تفرقې ګرځي نو هغې خلاف ذهن سازی کړې ده او ناشنا امت یې تیار کړی و. یو موقع کې او د انصار او د مهاجرینو په منځ کې یو انصاری صحابي دی، یو مهاجر صحابي دی، هغه ستاسو ته ښه واقفې چې خبر راله، نو یا للانصار او یا للمهاجرین اواز پورته شو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغه موقع تو گورا سنگے پیزا برابر کړه قربان شم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا چی فرمائی دعوها فإنها خبیثا دعوها فإنها منتنا خبردار دا خو خبیثا پریدی دا خبره دا خو خبیثا خبره دا دا بدبودار خبره دا دا دغی موقع نا عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین سفیده چه تکلا آغا تی دا پیده چه تکلا چی منگ دا عزتمن لار شو او مدینه تا نزان تا عزتمن ویلو مهاجرین صحابه کرامو تا زلیل وی لیخرجن العز من هلازل منگ با خام خدا عزتمن خلق براوزو دا زلیل خلق مهاجرین صحابه کرام باو باسو دا دی زمانی هم زان دی زمانی که هم داسی خلق شده چه امتی مسلمه که دسی موقع نخفایده و چطی اگر رئیس المنافقین چه سفایده و چطی ولی کنا دی زمانه که هم داسی خطرناک دورنا منگ و تاسو تیریگو محترمو چه د دسې موقعو نه ډېرې پیدې اوچتوي چې د مسلمانانو په مینځ کې کله هم داسې څه لږ ونې څه خبره راشي امت مسلمه په مینځ کې لږ هم څه دغه راشي نو پیدې ترې اوچتېږي. نو دغه موقعو کې نبی صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو کې یو وخت کې دغه ابوذر رضی الله تعالی عنه دغه ته وایي بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته چې څه په خبره یو بل سره لږ دغه شو نو چې تخو یا ابن ام السودا اے دا توری خزی بچیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر واوری دا دیر زیاد پریشان شو دا غطوی ابو ذر رضی اللہ عنہ توی چی انکا امرون فی کا جاہلیہ اے تو دا سی سڑائی چی پتا کی جاہلیت وسم موجود دی. نو اگا خبری چی کم دا امت پا میانس کی دا تفرقی سبب گرزی دلی دی اے امت مسلمہ کی د لریوالی سبب ګرځي نو محترم حت الواسه چې دا خبرې کنټرول کړی شي او دا فاصلې امت مسلمه په مینځ کې کمې کړی شي د مسلمان او خصوصا علما کرام حضرات یو بل قدر شروع کړي د یو بل احترام شروع کړي او امت تم داسې وښي چې مسلمان به د یو بل المسلم اخو المسلم مسلمان به د مسلمان دوری او مسلمانان چې دی المسلمون که جسد واحد د مسلمانانو مثال په یو د یو وجود په شان دی ان اشتکا عینه اشتکا کله چې په سترګه درد دی ټول وجود ناقراری ټول وجود خوب نه کوي دغه رنګ د مسلمانانو د امت مسلمه حال نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې مشرقی مسلمان ته تکلیفي د مغرب مسلمان به په داسې زوریږي او لکه څنګه چې په سترګه باندې په خوږېدو په دردېدو باندې ټول وجود ټوله شپه ناقراري خوب نه کوي دغسې به امت مسلمه په یو بل دردېږي او دا د خلافت عثمانیه نه مخکې دور تاسو وګورئ نو چې چېرته به غلې تکلیف و خراسان ته به د غلې تکلیف و د عربو نه به په اسانۍ سره یا مراکش او دغه ته مصر ته به ضرورت و نو یو ځای نه بل ځای ته اگر چې وسایل نه و خو په اسانۍ سره به دا وسایل پوره کېدو ځکه مسلمانانو کې یووالی و اتفاق اتحاد فضا وه او ناشنا خوندور ماحول و او بل دا چې که چېرته به دغه کېدو یو ځای کې به مسلمان منې تکلیف و درد یا به د کافرو په جیل کې و یا به تعذیب کېدو یا به شهید شو یو مسلمان نو ټول امت سره به یو درد و چې کله به څوک خبرېدو نو ټول امت کې به یو لرزه پیدا کېده یو پریشانۍ پیزا به پیدا کېدله او یو غم غوسې اظهار به پ کېدو چې دا مسلمان سره ولې زیاتی وشو ولې ظلم وشو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو داسې امت تیار کړی و چې هغه به په یو بل رحما و بینهم مصداق عزلة على المؤمنين مصداق امته نو یو بل منی با دردیدل او خلق با د یو بل په غم به غمجنو د یو بل په خوشحالو به خوشحالو او که پرس کو با چرته کافرو با عمله وکړه به یو ځای کې عرب ملکونو کې په یو ریاست کې خراسان او عجمي ملکونه به مسلمانان به د هغې خلاف به تاوتریخوالی م و تګ به م و او د هغې انتقام جذبه به وه اوس باطن نظریاتو هغه داسې جمهوریت دی او سیکولریزم دی نیشنلیزم دی کیپیټالیزم دی لیبرالیزم دی کمیونیزم دی او دا هیومنیزم دی ګلوبلایزیشن ډېر باطل نظریات دي چې کار کوي او حاصل یې همدا دی چې امت مسلمه تاسو نه شي دو مسلمانان یو ځای نه شي د یو امام مقتدیان یو ځای نه شي د یو کلي مشر کشران یو ځای نه شي او دغه رنګ د یو پلار بچی متحد متفق نشي، بلکې امتی مسلمه تاسو نه سکې دو پلانونه باطل نظریات او حاصلم تقریبا دغه ده چې امتی مسلمه تاسو نه سوي. د کې د علما کرام رول تاسو چې غواړي ان شاء الله ډیر بهترین کردار خصوصا د روزه کې ادا کېدلې شي، چې د امت یو والی طرف ته رجحان پیدا شي، امتی مسلمه یو شي، دا بعد او دا فاصله لري شي، او نزدیکت په مینځ کې دا فاصله ختم شي، او یو بل نه خلک زارېدونکي جوړ شي. محترم او دا فروعي مسائل زه دا نه وایم چې د دې څه وزن نشته، ولې نه چې یو عالم په یو مسله تحقیق کوي سوال نه پیدا کېږي، دا هغې به وزن نه وي. دا عالم صلاحیت چرته ماباس نه وي، دا لوی خلک دی، دا د امت مسلمه رهنمایان یې تاسو، او لوی خلق یې تاسو. زمونږ الله صفت کړی دی، قرآن هم صفت کړی دی، او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه کړی دي. لوی خلق یې خو صرف دومره ده چې د وخت غوښتنو باندې کار وکړو، او که ضرر اعلی دفع کړو ادنا ضرر اهون البلیتین حفظ ضررین، دا قواعد تاسو ویلی دي چې په دې باندې کار وکړی شي، د اعلی ضررونو نه امت بچ کړی شي، او امت کې د یووالي فضا، د یو بل نه زارېدونکي جوړ شي، د یو بل سره د خواخوږۍ او د همدردۍ هغه جذبې پیدا شي، دې باندې کار وشي. محترمو، نو دغه ستاسو خدمت کې درخواست دی چې هر زمانه کې یهودیت او عیسیت چې دی، نو هغه دا غواړي چې هغوی اقوام متحده دي، که نه امتی مسلمه اقوام متفرقه دی، هغه ملګرو ملتونه دي، او امتی مسلمه چې د اقوام متفرقه دی، دا د یو غم او د درد خبره به یو که نه وي دې وخت کې. نو چې په دغه باندې به څوک کار کوي؟ په دغه باندې به علما کرام کار کوي، دغه باندې به خصوصا دې دروسو کې، د رمضان مبارک په درسونو کې به علما کرام کار کوي چې امت تو کې دا فاصلې ختم شي. او خصوصا دا درخواست دی چې محراب منبر دې د عالم خلاف استعمال نشي. ګوره، کوم محراب منبر چې د عالم خلاف استعمال شي، هلته به چېرته د عالم احترام به هغه ځای کې څنګه وشي؟ خو د عالم توهین به کېږي که نه؟ نو د علما کرامو قدر د یو بل وشي، د محراب منبر نه د علما کرامو قدر اوازونه راشي، د یو بل دا کبر الاخوه عظم الاخوه پالیسي باندې دغه خپله کړو، چې خپل ورونه او لکه غټ کړو امتی مسلمه کې علما کرامو قدر فضا قائم شي. نو محترمو، دغه یو مختصر درسو می یو اواز درس نه دی، دا یو اواز دی، یو درد دی، او پویول نه دی، یو تذکیر دی، یو یاداش دی چې امتی مسلمه علما کرام دی خصوصا د رمضان په دروسو کې د یووالي طرف ته قرآن کریم هر جمله تقریبا چې تاسو ګورئ امتی مسلمه د یووالي یو امت ته فهمیږي، د قرآن اسلام ډانچه چې څومره سړی وګوري، د اسلام ډانچه څومره معروفات او منکرات چې دي پکې، داسې یو دغه پکې زه وړوکی سړی یم، خو زه یم څوک داسې یو شی پکې څوک په ټول اسلامي ډانچه کې نه شي ثابتولی چې دغه نه د اختلاف فهمیږي، امت کې لریوالی فهمیږي، داسې نشته. د اسلام ډانچه په زبان حال سره دا آواز کوي چې تاسو یو شی خیالم دی، یو امام پسې خلک ودرېږي، جامع مسجد د جمعې په ورځ په جامع مسجد کې ټول خلک یو جامع مسجد ته ټولېږي، رمضان د عیدینو کې په دغه کې عیدګاه کې یو امام پسې ټول خلک ولاړي، په د حج په ایامو کې مناسک حج ادا کولو کې ټول امتی مسلمه د امتی مسلمه مؤمنان ټول یو قسم یونیفارم یو قسم وردی اغوستلې وي، هغې نه د یووالي درس معلومیږي، او په یو امام پسې مونځ کولو نه د یووالي درس معلومیږي. د اسلام داسې د اسلام ډانچه په سراسر داسې یو شی پکې زما په فکر سره نشي څوک ثابتولی چې د دې نه د بې اتفاقۍ درس دغه کېږي. اختلاف رایې شته دی امت کې، د اختلاف رایې مذمت او بد نه دي ویلی شوي، صحابه کرامو کې د اختلاف رایې د غشت او تیر شوی دی، رایو اختلاف شته، خو د یو بل احترام سره، د یو بل قدر سره. یو مثال په طور، ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته دغه رالو، یو سایل رالو وی چې زما دغه دی، یو مسله ورته راوړه، وی یو کس وفات شو، دغه درې کسه پاتې دي، یوې خور پاتې ده، او یو ای نو سیدا او یو ای لور دا نو ابو موسی شری رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ د سی وکړه چې دا مالی دوه حصے کو یو حصے دغه تا خور تا ور لور تا ور کړه او هغه یو حصے ایجال الاخوات مع البنات عصبه قائد لاندې د خور تا ور کړه او بیا یو ول چې دغه ځای کې عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ده هغه پلان کی ځای کې لاړ شي او تاسو هغه نه دا خبر او تو کا داس ما خبر او تو نو هغه سائل لاړو هغه عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سره ملاو شو نو محترم اور ډیر خیسته انداز کی اغل ته سائلین هغه په میانس کې رابطین هم داس نه و دې زمانہ کې ډیر بدحال شروع دی الله دې زمونږ استادو د ایمانونو حفاظت وکي خاتمه دې الله کامل ایمان سره کی نو هغه چې لاړو هغه کیسه وکړه چې ابو موسی شری رضی اللہ تعالی عنہ ته ما صورت د مسلې وته وې چې دغه سی یو کس و پات شو دا غي یو لور پاتې دا او یو خور پاتې دا او یو نو سی پاتې دا نو دا ترکه څنګه تقسیم شي نو او عبد الله ابن ابو موسی شری رضی اللہ تعالی عنہ خبرې او ته وکړه چې هغه دا مال ته شي تقسیم کو چې دوه حصے کو او بیا یې راته وویل چې دغه ځای کې عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته دا خبره به هغه سره شریکه کړي چې دا څنګه څنګه دا مسله ما څنګه کړې ده نو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هم داسې نه وایي چې ابو موسی اشعری په څه پوهېږي مړه هغه وایي چې هم لوی سړی دی خو په دې ځای کې خطا شوی دی دا په دغسې صورت راغلی وو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې وم چې دغسې سائل راغلی وو دغسې صورت وو او نبی صلی الله علیه وسلم تقسیم داسې وکړو چې شپږ حصے مال شپږ حصے کو درې حصے د غله ورکو لور له میت او هغه یوه حصے چې دی نو تکمله للثلثین قاعدې مطابق دغه ته ورکو نوسی ته ورکو او هغه شپږو کې دوه حصے چې دي اجعل الاخوات مع البنات عصبه قاعدې لاندې دغه ته ورکو دا خور ته او داسې تقسیم نبی علیه السلام کړی و سائل بیرته راغی بیرته راشلو هغه مسله عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ خبره وکړه دغه ته ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ ته وویل نو ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ څه وایي هغه وایي چې ګوره یو خبردار واورئ لا تسألونی عن شی فی ما دام فیکم هذا الحبر لا تسألونی عن شی ما دام فیکم هذا الحبر سپر چې تاسو کې دا عالم موجودی نو ګوره مال مسلې م راوړئ نو محترمو دومره قدر د صحابه کرامو هم مینځ کې یو خبره اختلاف رائے به راتله خو مراجعه به حق ته کېده او دغه تفرقی به تینه جوړېدې کله چې تفرقه راشي بیا دین د مینځه ځي څپم انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه څنګه الله فرمایي کنه دین قائم کړئ خو تفرقی نه ځان ساتئ دین قائم کوي خود تفرقه نه ځان ساتي تفرقه کله یې دین بنای کله چې امت مسلمه کې د یو بل خلاف کرکه او نفرت پیدا شي بغض پیدا شي نو بیا هغه مقاصد اعلی شي اولیا مقاصد بیا مفقود کیږي هغه د مین ززی نو محترمو د امت د یووالي د فاره او د وخت غوښتنې څه دي په دې باندې څومره زمونږ استاد وسوشي چې په دې باندې کار وکړو د وخت غوښتنو باندې او د باطل نظریاتو خلاف خصوصا نن سبا باطل نظریات الله دې زموږ استاسو د ایمانونو حفاظت وکړي عزت او ابرو حفاظت دې وکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم دفلار کی کلو جهاد ختم کفر الحاد دا مغلا کا ارادا یو خلاف د شر فساد دفلار کی کلو جهاد ختم کفر الحاد دا مغلا کا ارادا خلاف شر فساد کلو بغات مشرکان ساز کر رستا فوزیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان دا معاظم و ہمان قانون بوی مولانا منو جمهوریت دا معظم مهمات راولو بشریات دا قانون بوی مولانا منو جمهوریت انشاءاللہ پٹو جہان ساز کرے استاف و زیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان تو تحریک طالبان ساز کرے استاف و زیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ند چاکڑو غلامی نکڑو چات سلامی منگنا منو پزان تر قانون د فیرنگی ند چاکڑو غلامی نکڑو چاچت سلامی منگنا منو پزان تور قانون دا فیرنگی ماتو بفیرنگیان ساز کرے استاف و زیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ انصار کا مہاجر کدلر دکا دا بر تپ کول دن میان دی میان پا پیغمبر دی انصار کا مہاجر کدلر دکا دا بر تپ کول دن میان میں پیغمبر دس پی سال دن غازیان ساز کرے استاف و زیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان سجواد بدل جنگی غم ساپ دن با قربانی غم دا زمان سعادت دے ساپ لار کی چکڑی غم زجوان بدل جنگی غم ساپ دن با قربانی غم دا زمان سعادت دے ساپ لار کی چکڑی غم پسنگر پہر میدان ساز کرے استاف و زیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان تو تحریک طالبان ساز کرے استاف و زیان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان دا تحریک طالبان پاکستان با تھر ننگیالی شاہ زلمیان سلام دی پہاڑی عمرہ جہاد باندھے ده غوی جرأت استقامت عظمت په وجا په ټول هیواد کې د نام نهاد اسلامي سکیورټی فوج ارتداد واضح کړ. يا جنود الله ثيروا واصبروا صبرا جميلا إن الله آت وعده وافتق قيلا هدمانا نحن من يروي اللواء ومن سوانا سلام دي فهغي شهداء دا اسلام باندي من سوانا چدا مغرور كفلو غروري مات کر نحن للدين البنا نحن للدين البنا طويان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا جمرة الطويان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا قدمانا سلام دي فهاغي فدايانو دا اسلام باندي شدخ بلوينو او غخ سري كفري او جمهوري نظامي دا شكست سر مخ کر نحن للدين البنا هم غمارا انت فيه شامخا حرا اصيلا انه نصر مبين اوسة واسلسبيلا خذ غمارا انت فيه شامخا حرا اصيلا دا الله کرون نعمتون دی نازلوی پا ابتال امت باندی چی پا طول نڑی کی دا کفار دا ظلمونو بر پور جواب ور کر نحن للدین البدا نحن للدین البدا گرانو قدرمن اوریدون کو کول شی چی زمون سره پخ پرونه کی د ټلیفون د لارې شریک شي د ټلیفون شمیره سپر واو یا شپگ دیرش شپگت یا سپر ات پنزوس بلش میرا سپر نهو یا سپر یو شل شپگ سوا یو سلویخ ددیش میرو دلاریخ پلی مفید مشوری تجاویز او روزمره د ټولنی مسائل نیخ پنی غازمون سرا شرک کولی شی دا تحریک طالبان پاکستان دا شعبہ تحریک المدارس لخوا وړاندې کیږي دا تحریک طالبان پاکستان دا طلباء کرامو بیانونه را پاتی گئیو اپ دے کے تاغ ہندی ظالمان سرا تکڑے شوی ظلمونی حساب کئی فموضوعی فی هذا الحبل المبارک هو التوکل علی اللہ تعالی و تبارک فاعلن امامکم موضوعی بعنوانات انسان جہاد کے میدانوں میں کوچ پڑو ان تاغوتی حکمرانوں کا تختہ پلٹ ڈالو اس تاغوتی نظام کو نیست و نابود کر ڈالو کفر کی ہونے میں زلزلہ برپا کرو کفر کے عید سے عید بچا دو دنیا کے کونے کونے میں عزت مندوں نے پمنگ افتا سبان دی جہاد کے اس پر چاہن دی زکا زمنگ افتا سو مدارس زمن أستاسو مساجد زمن أستاسو مراكز كفار الشهيد. ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إسماعيل دغشان مرابط عبادات دنور خلق وصور عبادات دلنا قرده ذكرت دربات دورتي هر جوز دنور ورز هر جوز نفذر جند قرده دغشان مرابط من دنور خلق نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاك أشد دعوة على الكفار با کافران سخت کننده سن رحما بینهم در میان خود رحم کننده سن زانوی تلمز زانوی عاجزی را در میان خود تم میکنن اما عاشد دال الکفار سخت کننده سن بر غربی ها بر کافر ها بریا کفات حدا او کا قبول شهادات هم دا زمهی لا دا او تمنا د عمر رادیو په مخامنه خبرونه کې عمر رادیو او رسګار عمر رادیو دا چې خګي کې پلار کور په هر لار عمر رادیو دا د مخام عمر رادیو او رسګار عمر رادیو دا د مخام دلار او برچی اور دلشی نومی خوردائی دا عمر رادیو پا تاسو تماشو مانو تروز انی مدرسا کاوی نگڑی سپینو سپینو کی سوردائی دا عمر رادیو پا ہر کلی کشو عمر رادیو ہر سار او مخم المر دل خط لے دے تحریک عمر رڈیو ہر خزل دل دے تحریک عمر رڈیو المر دل خط لے دے تحریک عمر رڈیو ہر خزل دل دے پروگرام لړیلا دوام لري شپه تدرونه پاتې دي بلنه مرکوم د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکو مقرر اسف الله ته چغراشي او آئینی پاکستان هغه خم تعلق کړی دی په دغه موضوع دی هغه بیان وکي راځي چې په ګډه وته غوښ شو الحمد لمن توحد بالقدم وكل شيء سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن الله جعل للعباد شيئا من الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه انتهائي واجب الاحترام علماء كرام مشايخ عظام مجاهدين اسلام او زماد يو هدف ملقر غيور طلباء كرام مجاهدين ومهاجرين وانصار ورنو ربي لا يزال بدار ناس بخبل دربار عليك قبول ومنظور وقرزي محترم ودلت راتق ودلت بدي وجه ميدان كي ناس تا دادا کم چکر بغرز ندا بلکه دا سمقصد بغرز دا وارم چی دا اغا مقاصدون یو مقصد ذکر کرم داشه محترمو دا اسلام دشمنان و اغیارو دا تل دا باردا کوشش کرده چی مسلمان قوم پا دا اسلام او دا مسلمان پا نوکی دا دوکه ورکی دا دغ جملی سخیو دا پاکستان مکار حکومت دی چی دا تل دا بار اخبر قوم و اولس پا دی دوکا کی ساتھ لی چی دا پاکستان دا ریاست دا یو اسلامی ریاست دا پاکستان این دا یو اسلامی این دی پا دغ اساس سرما اراده وکلا چی دی اخبر قوم و اولس تا دا حقیقت واضح دا چی آیا واقعا دا پاکستان این دا اسلامی این دا و کنا کلمه چی دا پاکستان این دا کتن وکلا دا پاکستان پا این کتاسی دفعه موجود دی چی دا اللہ رب العالمین دا نازل کردست تیسلی کتاب دا نصوص سر بتزاد و تکر کی واقع دی دا اللہ رب العالمین حکم دی پا اسلام کی دا قانون سازی و حاکمیت حق دا ربی لا یزال تحاصل لی لکا ربی لا یزال دا خبر پدیر تاکید سر بیانی پا سورت انعام آیت نمبر 55 کی این الحکم الا للہ دا قانون سازی حق نشتا مگر دا یو اللہ دالا دغرنگی پا سورت شورا آیت نمبر یویش کی ام لهم شرکاء شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ آیشتا دا دید پار حق سوک چی دا اللہ تعالی سر شریکانی او دا دید پار قانون سازی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبلو احادیث مبارکو کی دا مضمون ذکر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ومن زعم ان اللہ جعل للعباد شیئا من الامر فقد کفر بما انزل اللہ علی انبیائه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی دا گمان اوکی چی اللہ رب العالمین بندیان لهم دا قانون سازی او دا آئین جوڑول حق ور کرے دی پا حق طول اسمانی کتابون باندی کفر اوکی چی اللہ رب العالمین بخبر انبیاء علیہ السلام را لگلی دا دی مقابل کی چی مکل دا پاکستان آئین تا کتن وکڑا نو پاگی کی دا سی دفعات موجود دی چی آگا دا دی نصوص سر پتزاد او ٹکر کی واقع دی لگا پا ارٹیکل 218 کی دا پاکستان پا آئین کی نکل شوی دستور میں ترامیم کرنے اور نیا قوانین صادر کرنے کا حق نمائندگانی پارلیمان کے غالب اکثریت کے سوا کسی کو حاصل نہیں پا آئین کی دا بدلون کولو او دا نوی قوانین جوڑولو حق دا دا پارلیمان دا نمائندگانو نا علاوہ حس چاہتا حاصل ندے او دا دفع دا اسلام سر پتازادا و ٹکر کی واقع دا او ہر اغا مادا و دفع چی دا قرآن او دا نصوص سر پتازادا و ٹکر کی واقع وی اغید دا قانون حیثیت ورکول دا کفر دے او دا کفر دا پاکستان پا آئین کی موجود دے لہذا دا کفری آئین کی ریشی ہو اسلامی نو بل دا اللہ رب العالمین دا شریعت حکم دا بادشاہ و دا غد رعیت بارکی دادے لکہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائی و اجمع العلماء على ان على السلطان ان يقتص من نفسه کلچ بادشاہ و حاکم فخبل رعیت باندی ظلم او زیادے وکی دا غنب قصاص او بدلاغ استلشی دا دی مقابل کی دا پاکستان آئین تا اگورائی دا پاکستان پا آئین کی نکلی شوی دی ارٹیکل نمبر 8 کے دا صدر حقوق ذکر کی اپنے فرائض اور دیگر امور کے انجام دہی میں صدر پاکستان کو کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق عمل کرنا ہوگا صدر چی کم کار کئی اغب دا وزیر اعظم او دا پارلمان دا غلو سر مشورہ کئی بیا دا دی دفی پا دویم شق کی لکی پہلے شق نے بیان کردہ اصول کے باوجود جن امور میں صدر کو اپنی ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کا حق حاصل ہے وہاں وہ اپنی ثوابدید پر عمل کرے گا اور جو کام صدر نے اپنی ثوابدید پر کئی ہو ان پہ کسی بھی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جا سکتا صدر پخپل خوخا پخپل مرضی پخپل طبیعت باندھے سکارو کو دا قرآن و دا نصوص سر پتازاد کی اگر کولی نمی واقع لیکن باغ باندھے ہی سوک دا اعتراض و دا نیوکی حق نلری د دې عین د دې د فی مطابق د پاکستان صدر د دا حق حاصل لري چې هغه د پاکستان فوج د صلیبی اتحاد یو برخه جوړه کړي، بیا په دې باندې خپل گاونډي او مسلمان هیواد برباد کړي. د عین د دې د فی مطابق د افغانستان د مسلمانانو قتل عام وکړو، امارت اسلامي وړنګو، د امارت اسلامي مشران په جلا وطنۍ مجبور کړو، هغه عرب مجاهدین چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلي نه راغلي وو هغه امریکایانو ته حواله کړو، د هغې حیاناکې او غیرتمندې خویندې میندې د هغې عزتونه یې پیمال کړو. د آیین په وفاداری کې پرویز مشرف په خپل ملک کې د الله د نظام غوښتونکو مسلمانانو قتل عام وکړو، د هغې کورونه او کلي برباد کړو، په اسلام آباد کې په جامع حفصه او لال مسجد بمباری وکړې، د جامع حفصې طلباتو د هغې عزتونه پیمال کړو. دا هغه آیین دی چې سره د دې کفرونو ظلمونو جبرونو زه هغه علماو شیوخو ته حیران یم چې بیا د منبر او د محراب د لارې چغه وباسي چې د پاکستان آیین دا اسلامي آیین دی. کبرت کلمه تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، نه ده مګر دا د دروغو کلمه ده. دا خو هغه آیین دی چې د دې په اجازه باندې علما او طلبا شهیدان کړی شو، دا هغه آیین دی چې د دې په اجازه باندې مدارس ړنګ کړی شو، دا هغه آیین دی چې د دې په اجازه باندې خویندې میندې عزتونه پیمال کړی شو. رب دې په داسې آیین اور نازل کړي. محترمو، محترمو وزارو، دا خبره یاد وساتئ، زمنګ دشمنی د دې قوم او ولس سره نه ده، زمنګ دشمنی د دې خاورې سره نه ده، زمنګ دشمنی د دې کفر آیین سره ده. رب دې زمنګ د دې کمزور مجاهدینو د پاکو وینو په قربانیو باندې دا کفر آیین په اسلامي آیین باندې بدل کړي. رب دې په ټوله نړۍ باندې د اسلام بیرغ رپان کړي، خصوصا په کابل او اسلام آباد باندې رب د اسلام بیرغ رپان کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تازه یادو زنزیر می تاول زخمی زړه شهیده، تازه یادو زنزیر می تاول زخمی زړه شهیده، پستر گونم لرم سلگی ساتم پخول شهیده. تا د شیرین منی حق کړلو په حق ادا، تا د شیرین منی حق کړلو په حق ادا، د عشق په اور کې ورغټه شوې لولا په شهیده. پا اوخ کولون می شکریوان اوستارا پات تصویر، پا اوخ کولون می شکریوان اوستارا پات تصویر، پر شند و پروت و لرامات شو پر سینه شهیده. فزاد مشکو پا خوشبو کی معطر اشولا، فزاد مشکو پا خوشبو کی معطر اشولا، تر حدیری چی میرا ورستا جنازه شهیده. بادامی سترگی گل جبی نامبری توری چنی بادامی سترگی گل جبی نامبری توری چنی چنار زوانی دشو دا خاور میل من شهیده د درون بی رحم گزار ستا پا گل بشر ولگید د درون بی رحم گزار ستا پا گل بشر ولگید نازک وجود دشو زره زره اره شهیده ستا د پراک مرمو سوری کرلو کو گل د تلها ستا د پراک مرمو سوری کرلو کو گل د تلها ستا د بیلتون مرمی شوزما پزړه سړه شهیده اننا الابطال لا نحن الرؤوس اننا للمجد اصوات الابطال كان ليس حق في البحار كان حوتا قرر دشمن سره څه څونه کوي کافر سره څه څونه کوي خپل موقف نشاد نه شي کور فين ورکي د دې په حال کې د دې بي حياي په دور کې موږ د خپل دین د دفاع د خپل دین د حفاظت او د خپل دین د خدمت لپاره په خپل لار کې د خپل یا رب په مدد او خدای په کې چې الله هم د مسند نبی ته ته پیغمبر امتي ته پیغمبر په قرآن او سنت دادي چې پیغمبر ته وو یا ايها النبي حرج المؤمنين على القتال اے نبی د قتال کوړي د جهاد لمن ونت سای کله دنیا شدن مسلمانونه عزت وقار غړي اسلامي نظام غړي من تاسو وګورئ چې الله د مخالفي د دشمنانو ورته کوم ځای دی هغه پاکستان دی د پاکستان نه د امارت اسلامي شو د پاکستان نه القاعده پا اصوات الابطال کی دا تحریک طالبان پاکستان دا ستر و قائدینو دا پن ڈگ غگیز گلوری نوی ناوی ہر ما خام دا عمر راڈیو سلسلہ اہل السغور کی لارو پسی وژړل او غرو ور پسی وژړل لارو پسی وژړل او غرو ور پسی وژړل رنگ شمل چینارونه ګذر ور پسی وژړل رنگ شمل چینارونه درور پسی وژړل لارو پسی وژړل او غرور پسی وژړل لارو پسی وژړل او غرور ولې قران د خدای لاندې قران د کوټې لاندې شو قران د کور لاندې شو قران د کاروبار لاندې شو چ په خوله وسره ځان وژني په پټي وسره ځان وژني په ګاډي په بلا کې دوه ځان وژني په مې ځان وژني او زه په الله په کتاب ځان نه دا به کوم غیر دی په کوم سترګو ځان الله ته مخامخ کېګما الله وافرت او الله مولا الله د دین بشرت ټول ملګرو خیر مولا خپل فدان هر نه کوي خپل شهدا یې نه کوي د کونډو اعتبار سره غداري ونه کوي خبردار دشمن سره سندوتونه کوي کافر سره ختنه کوي خپل موقف نشاد نه شي ټول فين ورکي ځان به قربان کو یو نسل به قرباني ورکي په نسل ته سہولت جوړ شي په شان د حسین رسول الله باندې او ځان قربان کوي دین شي او د جیل شیطانو په وسوسه کې راځي دا شیطانان په تاسو ته وسوسه کوي خو الله نه فنا غواړي دا شیطانانو را او چې شیطان جوړي د خلو نه ماته چې ده او د جاد باندې کې پتا چې تاسو څنګه شګونه پیدا کوي ها لارو پسی وژړل او غرو ور پسی وژړل لارو پسی وژړل او غرو ور پسی وژړل رنگ شول چینارونه گذرو ور پسی وژړل رنگ شول چینارونه گذرو ور پسی پسی ورنل لاڑل بلبلان پر ہر سینے گلاب چخا لاڑل بلبلان پر ہر سینے گلاب چخا چانگی شل مڑاوے او اغزو ور پسی ورنل سانگیشوانی مناوی او اغزو ور پسی ورنل رنشوال چینرون گدر ور پسی ورنل لارو پسی ورنل او غرو ور پسی ورنل لارو پسی ورنل او غرو ور پسی ورنل بیرزا بیا خراغ لاست و مر راڈیو خبرونی فا ایف ایم اتنوی اشاریہ سپر لخوراسان او رئی رازو دا اردن کو پیغامات طرف تا دا شلتن برگ کلی نا دا خالید مور دا ستور ملیسی پلاس سلور سو افغانی دا چندی پا مد کرا لیگلی دی دا دی سر اوبل اردن کی هم دا دغی محترم ملیسی پلاس سل افغانی دا چندی پا مد کرا لیگلی دی یا اردن کی خور دا نشگام بارگام نا دا سنگریار پلاس دری سو کالداری دا چندی پا مد کرا لیگلی دی دیر امانا نا جزاک اللہ خر اللہ تعالی دی دا غستاسون قبول کری او دا عثمان مور دا نشگام بارگام نا دا سنگریار پلاس و سو کالداری دا چندی پا مد کرا لیگلی دی دیر امانا نا جزاک اللہ خر اللہ تعالی دی دغه هم تاسو نه قبول کړي اردن کې خور دا چوغام نه د مسلم پلاس دوا د سپینو زر غوتې د چندې په مت کې لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خر اللہ تعالی دغه تاسو نه قبول کړي زیولار اور د شنګوڑک نه دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه عنایت الرحمن مخلص رور د شنګوڑک نه سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه او دغه مدرسې نه زر افغانۍ او د سرو زر رنګ او د سپینو زر غوتې ما د چندی په مت کرا لګلی دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دغه ستاسو قبول کړي حبیب الله رور د قندهار نه دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه خصوصي سلامونه مولانا اثر صاحب ته ډاله کړي دي ډیر مننه جزاک الله خیر احمد شاه رور د سلونه سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه عثمان رور د چینار نه سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه وای چې طلحه رور میرا سره ده هغه ته هم سلامونه کوي وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته ډیر مننه د شګل مونینا چینار ملنګي رور سلامونه کوي وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته ډیر مننه فضل واحد د چینار نه سل کالداري او شل افغاني د چندی په مت کې لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې دغه ستاسو نه قبول کړي ای اردن کې خور د اسمان نه دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته ډیر مننه جهاد ګل رور د شوډیک نه دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته ډیر مننه وای چې یو رور مې قبول محمد طیب رور دا شال خپل دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه جهادی رور دا خانانو کسنه دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه خصوصي سلامونه مولانا اثر صاحب ته ډالې کړي دي ډیر مننه جزاک الله خیر عبد اللطیف رور دا کونړ خاص نه دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه اسلام رور دا قمچینا دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه اردن کی خور دا دڑی دم نه دا عبد الادی پلاس یو نیم سل کالداری دا چندی په مت کرا لګلی دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دي دغه هم تاسو نه قبول کړي اردن کی خور دا چوغام نه دا قابی مولیس پلاس درې سو کالداری دا چندی په مت کرا لګلی دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دي دغه هم تاسو نه قبول کړي تلها دا گوی جین دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه او د دې سره اته سو کالداری دا چندی په مت کرا لګلی دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دي دغه تاسو نه قبول کړي وای چې په کور کې زنانو ته سبق نه دیږي دعا ورته وکړي ضرور به ان شاء الله محترم ولي سي بخپلونی کې دعاګان کیاد ساتي اردن کې خور دا چوغام نه د عرفان پلاس سل افغانۍ د چندی په مت کرا لګلې دي ډیر مننه، جزاک الله خیر، الله تعالی دې دغه هم ستاسو نه قبول کړي. بشیر الله رور د ساګینه دعاګانې سلامونه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر مننه آی اردن کې خور د شګینه سلامونه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر مننه او 200 افغانۍ د فدا ملي سپلاس ته چندې په مت کې را لګلې دي. ډیر مننه، جزاک الله خیر، الله تعالی دې دغه ستاسو نه قبول کړي. قدرمن اردن کو د خبرونی په دې برخه کې به لنډ شاندما خپل چې خوندور ترانه پکې خبرو. بیا راز تاسو پاتې پیغامات ترپتہ ترپایا مونږ سره اوسئ. نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، تړي اوس توما اسلام پننګ چې زری غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، تړي اوس توما شهادت په پست جنگل بي دي غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، تړي اوس توما دې څنګه ځواني کې چې د خدای حکم پر ځای کړما، دې څنګه ځواني کې چې د خدای حکم پر کړما، دې تنک ځواني کې چې د خدای حکم پر ځای کړما، ممی ست نو پلارانو کله بلوې زما، ممی ست نو پلارانو کله بلوې زما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، تړي اوس توما تړي اوس تومان بل سنگر درستني غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، تړي اوس توما خوخچې د شهیدو پښتنو خوندو روحونه شي، خوخچې د شهیدو پښتنو خوندو روحونه شي، خوخچې د شهیدو پښتنو خوندو روحونه شي، ابن قاسم غند جنگی غما، سرو پوجو سرا ابن قاسم غند جنگی غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، نور دې شهادت په پست جنگل بي دي غما، تړي اوس توما بس دا یو توفیر بسن اکڑی، زما دا حق پا حق لبس دا یو توفیر بسن اکڑی، زما دا حق پا حق لبس دا یو توفیر بسن اکڑی، تطور شپڑ سیگی زدل مر پسیر زلی گمار. رازو اردن کو پاتې پیغامات طرف ته د چوغام نه د ګوالا د کور نه اردن کی خور د معروف قاری سے پلاس 1500 کالداري د چندی په مت کرا لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې دغه هم ستاسو نه قبول کړي یاسر رور د عنایت الله پلاس 1500 کالداري او 500 افغانۍ د چندی په مت کرا لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې دغه هم ستاسو نه قبول کړي او د دعاګانو درخواست کړه دې محترم ولسی په تاسو په خپل نه دعاګانو کې یاد ساتي د شینکوړک نه اردن کی خور د صاحب خیات پلاس 1500 افغانۍ د چندی په مت کرا لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې دغه هم ستاسو نه قبول کړي یاسین رور د عمر راډیو ټول کارکن کو اوریدون کو تنی کې هلی دعاګانی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه خصوصي سلامونه په مولانا یاسر صاحب او د عمر رادیو په ټولو همکارانو ډلې کړی دي ډیر مننه جزاک الله خیر وای چی په اخر کې می خصوصی او سلام د تحریک طالبان پاکستان باترو ننګیالو شاه زلمو ته هم ډالې کوي ډیر مننه جزاک الله خیر د دوی سره اکرام ماشوم زر کالداري د چندی په مت کرا لګلې دي عائشه ماشومی شل افغانۍ د چندی په مت کرا لګلې دي یو بل اردن کې ماشومی یو نیم سل افغانۍ د چندی په مت کرا لګلې دي د بلال د کور د طرف نه زر روپۍ او دوه د سپینو زرو ګټمې د چندی په مت کرا لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د غروپۍ مونته ټول را رسیدل دي د لړم کسنا حسین علي افغانۍ 278 روپۍ د چندی په مت کرا لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د دې سره حسنا ماشومی 500 افغانۍ را لګلې دي ګوجر 1500 کالدار را لګلې دي شیرولی رور سل افغانۍ را لګلې دي عبد الله پلاس اردن کې یو نیم سل کالداري او یو سل ډیر افغانۍ د لړم کسن د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر یو نیم سل افغانۍ د اسماعیل دل د کور راغلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر 1500 کالداري د احمد جان صاحب د کور راغلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر او شل افغانۍ یو بل اردن کې را لګلې دي ډیر مننه 1500 کالداري او شل افغانۍ د احمد جان د کور نه د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د غازی بابا د کور نه 300 افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي د محمد الله د کور نه هم سل افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې د غستاسو نه قبول کړي د طلحه د کور نه د مدرسې وړو ماشومانو جنکو چنده کړي دا چې 300 او 70 افغانۍ او 250 کالداري د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې غستاسو نه قبول کړي او د دې سره دوا جرمازونه هم را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د دې سره عبد الله مولوی صاحب 1500 افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر دغه خط کې لیکلې دي چې دا سمره چندی والا ماشومان جنکې دي ټول د دعاګانو درخواست کړه ده ضرور به ان شاء الله محترم مولوی صاحب تاسو په خپل نوم کې دعاګانو کې یاد ساتي هجرت الله ماشوم د مونینا زر کالداري د تیلو د پاره د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر طیب سوزکی والا سل افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د بچنا دوو ماشومانو رقیه او حفصه سل افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې د غستاسو نه هم قبول کړي د دې سره ساور دن کو خط را لګلې دي وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه خصوصي سلامونه مولانا سر صاحب ته ډالې کړې دي ډیر مننه جزاک الله خیر او د دې سره د اف ام کارکونکو ته هم ډالې کړې دي ډیر مننه جزاک الله خیر وای په دې خط کې لیکلې دي چې د الله امید لرم چې روغ او جوړ به صحت مند به الحمدلله په دې خط کې چنده هم را لګلې ده 1500 افغانۍ د حضرت عمر ماشوم لخوا او 100 افغانۍ د حمزه ماشوم لخوا د چندی په مت کې را لګلې دي د شګي اندرسیر نه ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې د غستاسو نه قبول کړي د مولانا سر صاحب نه د دعاګانو درخواست کړه ده ضرور به ان شاء الله محترم ولي سپ تاسو په خپل نوم کې دعاګانو کې یاد ساتي ولي الله د مانوګي ولسوالینا زر کالداري د چندی په مت کې را لګلې دي د دې سره مهاجر عثمان کاکا د مانوګي ولسوالینه 500 روپۍ را لګلې دي مهاجر برکت الله د مانوګي ولسوالینه 500 افغانۍ د چندې په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د دې سره ګل لالا 500 افغانۍ د چندې په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د دې سره یو مهاجر خور 1500 افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي وای چې دوار ته کړی چې الله تعالی را ل الواد را کی ضرور ان شاء الله محترم ولې تاسو بخښلو نه کې دعاګانو کې یاد ساتي عبد الله مهاجر 1500 روپۍ د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی د غستاسو نه قبول کړي د مانوګي ول سوالینه دوه ماشومانو مهاجرو حفصه او خبیب 200 افغانۍ د چندی په مت کې را لګلې دي ډیر مننه جزاک الله خیر د دې سره 1500 کالداري او مهاجر خور د چندی په محمد کی رالی گلی دی دعاگان درخواست هم کړه ده ضرور به ان شاء الله محترم ولی تاسو خپلنی کی دعاگان کی یاد ساتي د کندګل نا رمضان رور 50 روپے رالی گلی دی او پیر هم 50 روپے رالی گلی دی د دې سره قاسم رور 100 روپے رالی گلی دی مظفر رور هم 100 روپے رالی گلی دی نعمت الله رور هم 50 روپے رالی گلی دی حنیف رور 100 روپے رالی گلی دی او نظامی رور 50 روپے رالی گلی دی ډیر مننه جزاک الله خره د مټین نه اردن کی خور 450 روپے رالی گلی دی د دې سره زر کالدار اکبر استاد د چندی پمت کی رالی گلی دی عمر رور 100 روپے رالی گلی دی 50 کالدار جنید رالی گلی دی د دې سره ربانی رور 100 روپے رالی گلی دی 100 روپے ډاکټر فضل عادی صاحب رالی گلی دی او 100 روپے عبد الله صاحب رالی گلی دی ډیر مننه جزاک الله خره د دې سره اکبر اردن کی هم 100 روپے رالی گلی دی ډیر مننه جزاک الله خره الله تعالی دې د غستاسونه قبول کړي شوکت رور او یا افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی ډیر مننه جزاک الله خره د دعاګانو درخواست کړه ده د دې سره محمد رور هم 100 روپے رالی گلی دی هانی پرور 100 روپے رالی گلی دی خورشید رور هم 50 روپے رالی گلی دی حذیفه رور 30 روپے رالی گلی دی محمد یوسف 150 روپے رالی گلی دی د دې سره قاری حسین رور 50 افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی د ناظم صاحب د کور نه هم 30 افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی د دې سره ثاقب الاسلام رور 500 افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی عزیز دکاندار رور هم زر کالداري د چندی پمت کی رالی گلی دی حبیب الله رور 500 افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی خیستل علی اصل افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی د دې سره غزنوی خانجی یو نیم سل افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی جبران رور 30 روپے رالی گلی دی یوسف رور 200 افغانی رالی گلی دی ناظم صاحب هم 50 روپے رالی گلی دی د دې سره ندیم کاکا اصل افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی یاسین صاحب 100 روپے رالی گلی دی د دې سره بلال صاحب هم 100 روپے رالی گلی دی 100 روپے یو بل اردن کی رالی گلی دی د دې سره یو سل افغانی یو بل اردن کی د چندی پمت کی رالی گلی دی علی رور 100 روپے رالی گلی دی برجان رور 100 روپے رالی گلی دی قاری عمر 50 روپے رالی گلی دی معاذ هم 1500 روپے د چندی پمت کی رالی گلی دی فقیر رور 50 روپے رالی گلی دی او سجاد رور هم 50 روپے رالی گلی دی خالد صاحب 150 روپے رالی گلی دی او عمر رور 50 روپے رالی گلی دی ماویہ 50 روپے رالی گلی دی او نوید هم 100 روپے رالی گلی دی ذوالقرنین 100 افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی ډیر مننه جزاک الله خیر شاهد الله رور هم 100 افغانی د چندی پمت کی رالی گلی دی د دې سره هاشمی رور 100 افغانی هم د چندی پمت کی رالی گلی دی ډیر مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې غزم د ټولو اوریدونکو نه قبول کړي قدرمن اوریدونکو د عمر رادیو ما خامنه خبرونه ته پدې ځای د پای ټک یک دو زه حسن مهاجر سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو پتلوت لوکي د امت قهرمان مجاهدین کونډې تیمان او د کوپارو په جیلونو کې د امت مسلمه مظلوم خیان دی او زموږ مظلوم اسیران او د تحریک طالبان پاکستان باتور ننګیالی شاه زلمی فدایان په خپلونو کې دعاګانو کې مهروي او خو خواندور جوان ولا رید الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر چا پرس میا چپی جند مجاہد ہر چا پرس میا چپی جند مجاہد سر ہر چادی شکر یار دنگ زندگی دا سر ہر چادی شکر یار دنگ زندگی دا پاسل گوکی می پاشتا ملنگ زندگی دا تاجی بسا آجی بڑنگ بنگ زندگی دا جہاں تگوت سندان دی پڑیر جرآت کڑے جہاں تگوت سندان دی پڑیر جرآت کڑے والا چیسا پرشار ڈکلا ننگ زندگی دا والا چیسا پرشار ڈکلا ننگ زندگی دا پاسل گوکی می پاشتا ملنگ زندگی دا تالی بسا آجی بڑنگ بنگ زندگی دا تا جا کا محترم یا پانڑی کی محترمہ تزاك محترم يا فنريك محترم تاكر ليو جاسر ترسنق سنتقيدا تاكر ليو جاسر ترسنق سنتقيدا فسلقكي ميفاش استعمالنق سنتقيدا تاليب تعجيب رنق فنق سنتقيدا همیش بجر تٹیت ویدہ غربیانو محصرونا همیش بجر تٹیت ویدہ غربیانو محصرونا مستاقو لغیرات کاشا شنگ زندہ گیدہ مستاقو لغیرات کاشا شنگ زندہ گیدہ سلگوکی می فاشستا ملنگ زندگی دا تالیب تا عجیب رنگ فنگ زندگی دا زمارا یا پج ارز چی سایا ندستا وشی زمارا یا پج ارز چی سایا ندستا وشی پغرو کی تیر کڑی دی غرزنگ زندگی دا پغرو کی تیر کڑی دی غرزنگ زندگی دا توالی مهاجر تدم رگران و جاتا دا توالی مهاجر تدم رگران و جاتا دا ستادر شایستا خوشا خوش رنگ زندگی دا ستادر شایستا خوشا خوش رنگ زندگی دا سلگوکی می فاشستا ملنگ زندگی دا تالیب تا عجیب رنگ فنگ زندگی دا سلگوکی می فاشستا ملنگ زندگی دا تالیب تا عجیب رنگ فنگ